जब तक जीता रहूं यूं ही बीता रहूं, साकी और बिला हर बोतल मुंह से लगा। लब पे प्यास जगी, दिल में आग लगी। लब पे प्यास जगी, दिल में आग लगी। एक घूंट में ही खाली जाम हो गया, जब से मैं जरा सा बदनाम हो गया। जब से मैं जरा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया। राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया, जब से मैं जरा सा बदनाम हो गया। राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया। मेरा हो बड़ा नाम हो गया, मेरा रे बड़ा नाम हो गया। कसम मेरा बड़ा नाम हो गया, मेरा ओ बड़ा नाम हो गया, मेरा रे बड़ा नाम हो गया। गजल वो बदमस्त कंवल, वो एक शोख गजल वो बदमस्त कंवल। वो सावन की घटा, वो पर्वत की हवा, उसको देख लिया वादा एक किया। ओए ओए ओए ओए, आज से मैं तेरा, आज से मैं तेरा गुलाम हो गया। राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया। मेरा ओ बड़ा नाम हो गया, मेरा रे बड़ा नाम हो गया। बंजारों की तरह, आवारों की तरह, बंजारों की तरह, आवारों की तरह, आए नींद जहां, सो जा यार वहां। कल की किसको खबर, कल कुछ भी हो